یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. دی آیاتونه کې الله تعالی ذکر کوي، رد الله تعالی ذکر کوي په چا چې رضان نه حرام چیزونه جوړ کړي، الله تعالی نه دی حرام کړي، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. الله تعالی یو شی نه دی حرام کړی او ته یې په ځان باندې حرام ګڼې، یا د بزرګۍ د وجې نه، یا تې انکار کې وغیرہ وغیرہ، خو الله یو شی نه دی حرام کړی. که ته یې نه خورې نو خوره یې مه، استعمالوه یې مه، خو حرام به نه ګڼې. یا ایها الناس، ای خلکو، کلو خورئ. کلو امر د ایجاب د پاره نه دی، بلکې استعمالول تی مراد دی، یعنی حلال ګڼې. یا ایها الناس، ای خلکو، کلو مما فی الارض، خورئ حلال ګڼئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي، حلالا حلال طیبا پاک، حلال یې ګڼئ او پاک یې ګڼئ. حلال هغې ته ویل کېږي چې شریعت د هغې اجازت ورکړی، او طیب هغې ته وایي چې هغه بدن او عقل ته نقصان نه رسوي. ابن کثیر رحمة الله علیه دا خبره کړې ده او ډېره بهترین خبره ده. یا ایها الناس، ای خلکو، کلو خورئ حلال ګڼئ، مما فی الارض، هغه څه چې په ځمکه کې دي، حلالا حلال چې شریعت دغه اجازت کړی دی، طیبا او پاک دی، معنی دا چې ستا بدن او عقل ته نقصان نه درکوي. نو نسوار او چرس او سیګرټ مه کوئ، ځکه چې دا خو بدن ته نقصان ورکوي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. د قدمونو د شیطان څه معنی ده؟ تاسو ته ما د ابن کثیر رحمة الله علیه په حواله باندې ویلو، لا تتبعوا طرائقه و مسالکه، د شیطان د طریقو تابعداري مه کوئ، په شیطان پسې مور پسې کیږئ. علامه بیضاوی رحمة الله علیه ډیره بهترینه معنی کړې ده، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ، لا تقتدوا فی اتباع الهوا، تابعداري مه کوئ د شیطان په د خواهشاتو په تابعداري کې، د شیطان خبره مه منئ. انه لکم عدو مبین، یقینا دی دشمن دی، یقینا د ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره، یا لازمی دی د عدو مبین، لفظ مبین چې دی د لازمی معنی ورکوي. نو معنی دا چې په معنا ښکاره دشمنی والا دی، او یا متعدی معنا ده، ښکاره کوونکی د خپلې دشمنی. انما یامرکم بالفحشاء، یقینا دا حکم کوي تاسو ته بالفحشاء. درې ګناهونه الله تعالی ذکر کړی دي، د شیطان تابعداري مه کوئ، کنه په دې درېو ګناهونو کې به اخته شئ. انما یامرکم، ترجمې ته غوږ دی، انما یامرکم، یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته په وسوسې اچولو سره. دویم، انما یامرکم، یقینا دا حکم کوي تاسو ته په خیسته کولو د بیدینی سره، هغه بیدینی تاسو ته خیسته کوي شیطان، او وسوسې راته اچوي، بسوئ په بدو ویناګانو باندې، ول پخشای او په ناکاره کارونو باندې. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او دا چې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې خبرې تاسو په هغې باندې پوه نه لرئ، یو د سو او بل پخشا. یو قول لم پسرین دار چې سو نه مراد نافرمانی ده په حقوق د الله تعالی کې، او د پخشا نه مراد نافرمانی ده په حقوق او عبادت کې کمی او زیاتې کول. معالم التنزیل دغه معنا کړی ده، انما یامرکم بسوء، یقینا دا حکم کوي تاسو سره بدی په حقوق الله کې، والفحشاء، او حکم کوي تاسو سره بدو کارونو په حقوق العباد کې. او یا سوء نه مراد هی الاقوال الخبیثه، د دینه مراد غلطی ویناګانې دي، تاسو ته ما ترجمه هم دقه وکړله. انما یامرکم، یقینا دا حکم کوي تاسو ته په وسوسې اچولو سره، بسوء، په بدو ویناګانو، والپخشای، او په بدو کارونو باندې. نو د سو نه مراد هی الاقوال الخبیثه، او الفحشاء هی الافعال الخبیثه، معالم التنزیل دغه معنی کړی ده. وان تقولوا علی الله، او دا چې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې، ما لا تعلمون، هغه چې تاسو نه پوهیږئ. د تقولو نه وروسته لفظ د علی راغلی، تقول علی الله تی مراد دی، په الله باندې دروغ جوړول. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، دی آیات کې الله تعالی مخکې الله تعالی تردید وکړ د شرک باندې، وس الله تعالی رد کوي په دلیل د مشرکانو باندې. د مشرک دلیل سره زما پلار او نیکه دا کوله، ته دا کار ولیکه ما ته کرنل او میجر دا ویل، ته دا کار ولیکه بس یاره په آیین کې دا خبره داسې شوې ده. الله تعالی په دې باندې رد کوي، آیینونه او منګزې پرېږدی، د الله تعالی قانون ته وګورئ، د الله تعالی قانون ته وګورئ چې الله تعالی څه ویلي دي. د الله او د الله تعالی پیغمبر خبره ومنئ، د خپل مشر او د خپل مقتدا خبره پرېږدئ. وإذا قيل لهم كل شيء ويل شيء ديوتا اتبعوا تابداريو كيما أنزل الله دا آغا أحكامو چرالي قلي دي الله تعالى دا الله تعالى دا قانون خبر أماني دا الله تعالى دا قانون خبر أماني دا خلق بوي چه دا موري سب لواني دي كسي چلي پهارا خبره كي قانون و شريط وي دا زنوه ما سيد قطب في زلال القرآن وي أغوي كلما دعو إلى الإسلام كلا بچه كافران يهوديان راغوخ تلاشو الإسلام تا وإلى تلق شرائعهم أو دا الله تعالى شريط تا نو دیو وسوک لاله الله تعالی وکړه چې تاسو ته تاسو را اوبر کله ما دعو کله چې دعوت درکړل چې تاسو ته اله اسلام اسلام ته وإلى تلق شرائعهم او شریعت طرف ته را اوبرل شي نو سمانه ده تاسو پرېګ دی ما الفوه فی الجاهلیه مما لا یقره الاسلام اسلام چې کم شی برقرار نه لري پاتې کړي او ختم کړي دی نو هغه پرېګ دی د شریعت خبره ده وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دیوته اتبعوا تابداريو كي ما انزل الله دا آغا قانون و شريط چه الله تعالى لگل ده نو قالو ديوي نانا منگ دا داغي تابداري نكو بل نتبعو بلکی تابداري كو منگا ما الفينا دا آغا طريقي چه مندر دي منگا علي پاغي باني آبا انا مشاران خبل دا طريق تر آيين زمونگ مشارانو چه کم آيين جول کرده ده او پارلمان کی کم پیسلی کگی منگا غمنو الله تعالى پاغي باني رد كي اولو كان آباؤهم دیدے کہ عبارت کی تقدیر دے اصل عبارت دے سرے آیت تبعونہم آیت دیو دخپلو مشرانو تابیداری کئی ولو کان آباؤہم اگر کو مشران دے دیو لا یعقلون شیئا چی نپوی دل پہیس چیز باننے مراد دنینا علم حقتی مراد دے دیو جنا تفسیر المنار مانا کری دا لا یعقلون من امر الدین دیو با دین مانی نپوی اگر سوی صورت الاخلاص وی وی دا ما تشا غلط لکلے کلمہ وطن دا معلوم غلط اگر یو چرتا دغله ورغلیو د جنازې له ورغلیو نو چې زه سودس کوم نو خلکو ته وی چې اوبه نشته دی وی تیمم وای تیمم کی نو ورغې په خاور باندې سنجا کوله په خاور باندې سنجا کوي دغه سي اولو کان آباؤهم اگر کو ایدیو درې خپل مشرانو تابعداری کوي اگر که مشران درې ولای عقلونه شیا نه پویږي په هیڅ شی باندې د الله تعالی د دین نه ولا یهتدون او نه لار مونډلې وا ولا يهتدون دین مراد یعنی په وحی سره تل او تابعداری نه کوي د وحی تابع نه دیغه او مثل الذين كفروا دی آیات کې اوس الله تعالی مثال ذکر کړي مثال الله تعالی بیانې دا کم یو سړی دی چې هغه د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي او خلق داغي خبره نه مني نو الله تعالی داغي مثال ذکر کړي حاصل له مثال داله الله تعالی وی دا کافر خلق دا زدیان او عنادیان خلق دا ته چې کله بیان کې او د الله تعالی کتاب بیانې ته مسلې بیانې نو دیو خوستا خبره اوري خو دوی مثال داسې دی لکه یو شپن کې دی چې هغه ګړې بیزې ساتي هغه ګړو بیزو ته چې کله آواز وکړي هغه اسې لږ سر اخوا دې خوا دې سي وګوري ګړې بیزې خو دی په خبره باندې نه پوهېږي چې دا ماته سوی کور ته راشه وړاندې ځه دې خوا راشه بیزه او ګړه په دې باندې نه پوهېږي الله تعالی وایي ستا مثال ای پیغمبره دا داسې دی لکه د یو شپنکي چې ته د خلکو دغه کې ساتنه کې دیو ته تربیت ورکې خو لکه څرنګه چې هغه شپنکي خپلو ګډو بیزو ته آواز کوي هغه صرف هغه آواز اوري خو په مطلب باندې ځان نه پوهه کوي او په خبره باندې عمل نه کوي الله تعالی د دې مثال لسی دی او مثل الذین کفروا په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت دسې دی مثل الذین کفروا مثال ستا او مثال دا کسانو چې کافران دي یا مثل داعی الذین اکبرو مثال د دعوت کوونکی کافرانو ته مثال د دعوت کوونکی کافرانو ته خو کافران نه مراد کوم لري زدیان عنادیان مثل الذین مثال ستا مثال د دعوت کوونکی او مثال د کافرانو کما سریل لذی پشان د کس باندې دی یعنی قوچی आवाज کوي به ما هغه سارو ته لا اسمعو چې هغه صحیح ناوري الا دعاء مگر بلنه و نداء او چغه دعاءن دعا راځي د نږدې आवाज د پاره او ندا راځي د لری आवाज د پاره نو تاسو ما معنا وکړه پښتو کې غږ د سوې چغې وای موه مړه چې څوک د پتی زبانه اوازونه کوي او اسی چغې موه که مثال لذي پشان د کس باندې دی یعنی قوچې आवाज کوي چغې وای به ما لا اسمع اغه ساروته چې اغه आवाज ناوري الا دعاءن مگر نږدې بلنه او ندا نو چغې وسه دیو دا خبره ولی ناوري سمون د دې مخکې وضاحت بیان شوی دی بشان د کڼو باندې دی د اوریدلو د حق نه بکمن چاړهګان دي د ویلو د حق نه، عمیون ړانده دي د لیدلو د حق نه، په هم لا یعقلون پس دی عقل نه لري، دا ډیر زیات بې عقله خلک دي. غوګونه شته دی خو چې د الله تعالی دین پې ناورې په داسې غوګونو باندې سکې، سترګې شته دی خو چې د الله کتاب پې نه ګورې، حق پې نه ګورې، نو په دغه سترګو باندې سکې، چې دغسې ژبه دی شته دی حق پې نه شي ویللی، نو په دغه ژبه باندې سکې. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. په دې آیت کې الله تعالی خطاب ذکر کړي، خطاب خاص دی ورستو د خطاب عام نه، یا ایها الناس مخکې بیان شوی خطاب عام، اوس خطاب خاص دی مؤمنان مسلمانان ته. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، کلوا خوری، تاسو ته ما ویل کلو نو مراد پیدا غیستل دی، کاغه خوراکی که لباسی که پیزار دی هر شی چره، یعنی حرام مګنی. من طیبات ما رزقناکم، د پاک حلال اغه نه چې درکړی مونږ تاسو ته، وشکرو لله، او شکر کوی د الله تعالی د نعمتونو، ان کنتم ایاه تعبدون، که تاسو خاص اغه لره بندگی کوی، که تاسو ته الله تعالی بندگی کوی. ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا، ان کنتم عارفین بالله و نعمه، که تاسو پیژنئ الله تعالی او د الله تعالی د نعمتونو، نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. اے الله دې پیژاند چې دا نعمت را باندې الله کړی دی، او نعمت یې مو پیژاند، نو که الله پیژنې د الله نعمتونو پیژنې، نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. ان کنتم عارفین بالله و نعمه، ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنا کړی دا بهترینه معنا، ان کنتم تريدون ان تعبدوا الله فاشكروا له فإن الشكر رأس العبادات، کتا سو اراده کوي چې د الله تعالی بندگی وکي، نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي، ځکه د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا ډیر بهترین عبادت دی. واشکروا لله، شکر کوي د الله تعالی، ان کنتم اياه تعبدون، کتا سو خاص اغل را بندگی کوي، نو بس د الله تعالی خبره ومني. انما حرم عليكم الميتة، مخکی آیاتونو کې بیان شول چې کم سیزونه الله تعالی حلال کړی دی هغه حرام م ګڼی، اوس په دې آیاتونو کې بالعکس، کم سیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام و ګڼی، هغه ته حلال مو وای. انما حرم، یقینا حرام کړی دی الله تعالی علیکم تاسو باندې، المیتت، مرداره، مرداره هغه ته وای چې ساتي اوزی بغیر د ذبح شرعی نه، په شرعی ذبح سره حلال نشي، الله تعالی دغه مردار دی دغه به نه خوري. د مرداری سربی استعمالول، دا هغې نه چې کم څیزونه جوړ کړلی شوي هغه استعمالول، دا هم صحیح نه دي. د مرداری اخیستل خرڅول دا هم ناجایز دي او حرام دي. یو مسله، د بارو ملکونو نه چې کم صابونونه راځي یا بعضې څیزونه راځي چې په هغې کې د مرداری او د حرامو څیزونو وازګې استعمال شوي، د هغې کې شرعي مسله دا ده، بهتره دا ده احتیاط په دې کې دی، تقوا او پرهیزګاري داده چې دغه استعمال نشي، خو که چا استعمال کړه گنجایش شته، خو هغه چې د هغې صورت او شکل پکې نه ښکاري په صابون کې خو وازګه نه ښکاري کنه، دغه وایم هسې نه چې تاسو وایئ چې بار ملکونو نه کم حرام شی راځي، هغه کومه سیزونه راځي صابون دی یا نور داسې څه سیزونه جوړ شوي دي هغه ته مراد دي، چې ښکاري پکې نه، د هغې خو دا نور پرې غالب شوی دی، هغه شی پکې ختم کړی دی، خو بیا هم احتیاط داری چې استعمال نشي. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې مرداره، ودما وینا، د وینا مراد وینا به یولې شوې تی مراد ده، سورۃ الانعام کې وراشي له دم مسبوحه به یولې شوې وینا، په غوخه به چې کوم وینا خطی وي منجمده، ورستو کاغه چا وینن زله دا د هر چا طبیعت خبر ده، کنین دینو دغه خوراک جایز دی شرعاً، او د دې وینینه دوه وینې چې هغه مستثنا دي، یو اینه چې هغه مینه ده، ځکه وته اینه وته ځکه وای چې اینه ده کنه، دغه جایز دی، او دویم توی حال توره دغه چیرې دغه تی مستثنا دی هغه هم خوراک جایز دی. ولحم الخندیر، او غوښه د خندیر، و ما اوهل به لغیر الله، او هغه چې اواز کړلی شوی په هغې باندې دپاره د نظر د غیر الله، د دې دوه مطلبونه راته ویمه ډېر شی مطلبونه دي، یو دا چې په کم ساوري باندې چې نوم د غیر الله واغیستلی شي هغه مه خورئ، هغه حرام دی چې د غیر الله نوم پرې واغیستلی شي. دویم معنا داسې ده، وما او هغه ساروی اهله به لغیر الله چې اواز پورته کړلی شي په هغې باندې دپاره تقرب د غیر الله، نظر د غیر الله دی، که د الله نوم پرې واغیستلی شو نو بسم الله پرې ویل بیا مې خوراک ناجایز دی، خدا غیر الله د تقرب د پاره دی او کدا غیر الله په نوم دی او که اگر که بسم الله ری پیوری دی بیا هم حرام دی او دریم و ما اوهل به لغیر الله هغه کلمه ناجایز دی پاغي باندې د غیر الله تقرب کی او مانی سر نه سوک چی مجبور کلې شو د کافر د طرف نه په جیل کړي مردار یو دراوړله ورکه یوله یا ډیر زیات سخ وګیره چې مړکیږي وسه مردار نه لګه اخري خیر دی غیر باغین چې نوی دی طلبګار د مزو اسینه چې اوسه پکې ځان د غوخه ورته کړی دی تکیه پکې پخ کړی دی او بس غټه پتیلای باندې کړی دی نه نه دومره به تی اخري چې صرف پر مرګ نه بچي بس ولا عادین او نوی دی تجاوز کوونکې د حدود شرعیونه ډیر شی معنی تقریبا و معنی علما بیان کړی دی فلا اسم علی نو نشتره ګنا په دواننی ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکې ری کده مجبورې په حالت کې مردار او خړله او مزید کم طلب نکړلې او دغه سی لګه دی خوړله د ضرورت مطابق الله تعالی د لپاغي باندې سزا نه درکې الله تعالی دې معاف کړي ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي زجر او تخویف اخروی څوک چې دا مسلې پټي د ریاست د وجنه یا مشرۍ د وجنه تاسو وایئ چې دا بیا رزان نه وي مشرۍ د وجنه خامخا په جمهوریت باندې پکې رد کړي یا په ډیموکراسۍ باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او ای فقط مو ذالک الا تذهب ریاستهم اغه د جهاد مسله پټوله د جهاد مسله خو نه په وخت کې دا مسله وي په دې وخت کې د جهاد د هر وخت سره مناسب مسله دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فقط مو ذالک الا تذهب ریاستهم مسله په پټوله ډیره پاره چې مشری لاړه نشي و ما کانوا یاخذونه من العرب من الهدايا والتحف دیو د عربونو تحفې غستلې هدیه به تی غستلې نو دیو دا خبره وکړه کدا حق مونږ بیان کونو بیا به زمونږ نه امامتی لاړه شي زمونږ نو بیا درس او تدریس تار شي زمونږ مشری به ختم شي نو حق خبره به نه کوله یکره سر دنه په کیږي کنه مسلمان دی ته وای حق خبره او سر دین نه پکې لاړ شي خو د خپل مشری د پاره د خپل درس او تدریس لپاره د خپل مس د جماعت لپاره یا د خپل مدرسې لپاره یا د خپل کور لپاره ته حق نشي ویللې ان الذين يكتمون ايقنا كسان چې پټه ایمان ځل الله هغه چې نازل کړی الله تعالی مینه کتابه کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او حاصلې پاغي باندې قیمت لګ دنیا لګا پاغي باندې خپل مشری غواړي کرسی تی بیازي اولایک دا کسان ما یاکلون فی بطونهم الا النار نه چې دی خپل خېټو ته الا النار مگر اور دی خپل خېټو ته اور اچي و د دې یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی چې دی ذکر دا مسبب دی او مراد تن سبب دی ځان پوهه کوي ذکر د مسبب او مراد تن سبب دا نار مسبب دی او د جهنم د تر د پاره سبب سره حرام ما یاکلون فی بطونهم الا النار نا چي دی خپل خېټو ته مگر اور اچي یعنی هغه شی اچي چې هغه سبب جوړیږي لپاره د اور چې هغه حرام دی حرام دی خپل خېټو ته اچي او یا حقیقتا اور تی مراد دی په جهنم کې ودی اور خوري اور بخوری پر روایت کې راغلی دی سورۃ النساء کې بوایو چا چې د یتیم مال خوړلې نو دا غې د خلینا دا غې د غوګونو نه دا غې د پوزینه دا سومره اندامونه چې لري د سوری د دینه وتی د غرا رواني اور بچې دا غې د خلونو راخی ولا یکلمهم الله خبرې بونه کې الله تعالی د دیو سره الله تعالی به خپي یوم القیامت ری قیامت پر روز باندې ولا یزکیهم او نه به پاکی دی ولرا ولا یزکیهم یوم انا علماء کرام کړی دا ولا یزکیهم الله تعالی به قبول نه کړی دی اعمال لرا ذم معنا ولا یزکیهم الله تعالی به سنا او تعریف د دیونه کی الله تعالی به سنا او تعریفونه کی ولهم عذاب الیم او دی لپاره دی عذاب درناک اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره په دنیا کې د ټولو نه خشه هدایت دی په دنیا کې د ټولو نه خشه هغه علم دی په دنیا کې د ټولو نه بدترین شی ضلالت او گمراهی ده او جهل دی نو دیو هغه علم پرې خوده هدایت یې پرې خوده جهل او گمراهی یې واغیستله په آخرت کې د ټولو نه بهترین شی د الله تعالی مغفرت دی د الله تعالی د طرف نه بخشش او د ټولو نه بدترین شی جهنم دی نو دیو هغه بخشش پاتې که او جهنم یې ځان لپاره غوره کړه اولئک الذین اشتروا الضلاله دا هغه کسان دي چې اخیستی ره گمراهی بالهدا په بدل د هدایت کې د هدایت په بدل کې گمراهی واغیستله اشتروا خوښه کړله گمراهی بالهدا په بدل د هدایت کې د الله تعالی قانون یې پرېښود او ډیموکراسي یې واغیستله اولئک الذین اشتروا الضلاله گمراهی واغستله د امریکایانو د یهودیانو سره مرګرتیا بل بل هدا د طالبانو د مرګرتیا په بدل کې د کاپیرانو سره مرګرتیا وکړه اشتره او دلالته بل هدا ول عذاب بالمغفره او عذاب د الله تعالی چې جهنم دی بالمغفره تی په مغفرت او بخشش سره فما اصبرهم علی النار نو سعجب صبر دی دیو په اور د جهنم باندې فما اصبرهم علی النار یو معنا علما وکړه ده اصبرهم په معنا د اجر او هم سره څه شی جرأت ورکړی دی دوی لره په اور د جهنم باندې چې د فوجیانو پولیس داسې د جهنم کارونه کوي چې جهنم ته پې روان دي دا څنګه رسې جرأتمند دي یاره په ما اصبرهم علی النار دویم معنا کړی د زجاج رحمت الله علیه وایي په ما ابقاهم علی النار څه شی پاتې کړی دی دیو په اور د جهنم باندې یعنی هغه عملونه چې دیو د جهنم د تلو سبب ګرځي یا یو بله معنا کړی ده مفسرینو وایي دا معنا پیه دی په ما اصبرهم علی النار نشته ری صبر د دیو په اور د جهنم باندې د دیو د جهنم په اور باندې د هیچا صبر نشته ری الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د هغې نه بچ وساتي ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق په دې آیات کې سبب د عذاب بیانی ذلک کې اشاره ده دغه مخکې عذابونو ته ذلک دا مخکې عذابونه په دې وجه دي با سبب یې ده بان الله یقینا الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق دپاره د حق ای د حق بیان دپاره د کتاب نه مراد یا تورات دی یا ته قرآن کریم مراد دی د الله تعالی هر کتاب د فیصلو دپاره د قانون دپاره و ان احکم بینهم بما انزل الله نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی ذلک بان الله نزل الکتاب دا په دې د عذاب په دې وجه لري چې الله تعالی را لېږلې ده کتاب بالحق د حق د پاره نو فختلفو دې په هغې کې اختلاف وکړه چې د الله قانون نه دی صحیح ډیموکراسي او جمهوریت صحیح دی د الله د قانون په دې باندې به 73 آیینی اساسي او وضعي قوانین بی و ان الذين اختلفوا او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی په کتاب کې تفسیر المنار وی کم کتاب الذي نزله للحكم اغه کتاب چې فیصلو د پر الله را لګره نو دیو دغه فیصلو په کتاب کې دی اختلاف وک الذي نزله للحكم د فیصلو د پر الله را لګل کتاب صرف الله تعالی د قران د تلاوتونو د پرند را لګل چې توبه دی باندې تلاوت کې په دې قران کې چرته الله سوی د زیناکار چې دی د سل کوړی وها چې شادي شوه نه دی چې زنا یې وکړه او شادي شوه ده مړ کې په کڼ باندې وله چا په ناحق باندې قتل وکړه تاسو قتل کوي الله یې مسلمانان د قتل کوي چا غلا وکړه د الله ستې پرې کوي دسې وکړي نو د قران منل دا دي دسې به کوي چې الله تعالی ته سوی و ان الذين اختلفوا يقننا کسان چې اختلاف یې کړی دی په کتاب کې لفي شقاق بعيد هغه په دښمنۍ لري کړی د حق نه په دښمنۍ لري کړی د حق نه نو چا اختلاف کړی دی یهود او نصارا او مشرکین عرب هغه په خپله کورنۍ کې هم ډېر زیات سخت اختلافات دي او اختلافات خو تاسو ولیدل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دا کافران چې په جمهوریت کې هټول یو شان دي خو په هر پارټۍ کې وګورئ په پاکستان کې او په هر ملک کې یوه پارټي په دې کې یو دی چې ټول جمهوریت مني خو په خپل مینځ کې بیا څومره اختلافات دي و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد په خپل قرآني کې هم د یو ډېر سخت اختلافات دي د یو بل تکفیر کوي او د یو بل سره دښمني کوي لفي شقاق بعيد دا په هغه اختلاف لري کړي په دښمنۍ لري کړي بعيد عن الحق چې هغه دښمني د حق نه چې هغه د حق نه دی ډېر لري باستلې دي دوم لري دي د حق نه چې واپس حق ته نشي راتللی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین محترم اوریدونکو